Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Abala bala kabisa, mjambo wasikilizaji popote pale mnapotusikiliza mkiwa. Ni katika magazeti leo Jumatatu ya 10 Agosti 2020. Tunaanzia hapa nyumbani. Tuanze na gazeti la ABP ambalo limeandika kuhusu hukumu dhidi ya mwendesha mashtaka mwandamizi wa mkoa wa Bubanza katika kesi za mafumanizi. Jumatatu hii mahakama ya kupambana na rushwa ilimhukumu adhabu ya kufungwa jela miaka 5 na faini ya 500,000. Kulingana na gazeti hilo, mtuhumiwa aliomba rushwa ya pesa zipatazo 400,000 wanaume watatu wanaotuhumiwa kubebesha mimba wasichana ili kuwafutia faili zao. Pesa hizo alizipokea tarehe 27 Julai mwaka 2020, jambo ambalo ni kinyume na maadili ya kazi yake kama inavyoelezwa na mwakilishi wa mahakama. Mwandishi wa gazeti hilo anasema kuwa mtuhumiwa alikiri kosa na kuomba msamaha. Mahakama imeweka farahani kesi dhidi yake ambayo maamuzi yake yatatangazwa tarehe 17 Agosti. Tubakie hapa hapa Burundi ila tugeukie gazeti Iwachu. Gazeti Iwachu linarejelea kauli ya ufunguzi kuhusu tangazo la waziri wa mambo ya ndani na usalama kuhusu adhabu itakayotolewa kwa kiongozi yeyote atakaye apewe rushwa au yeyote anayefanya mauaji kuwa kitu cha kawaida. Msemo huo wa kiongozi umetendewa kazi. Msemaji wa wizara hiyo alitangaza kuwa polisi 19 na viongozi tawala wanne walifutwa kazi. Polisi wanne pamoja na askari wawili wako katika mikono ya vyombo vya dola, jarida Iwachu laandika, na limegundua kuwa hali hii nzuri ni ishara nzuri na ni mwenendo wa kuunga mkono. Hata hivyo, gazeti hilo la wiki linaeleza safari kuwa ndefu, kwani uchunguzi uliofanywa na jarida hilo kuhusu mwenendo wa na nidhamu vya askari polisi ya uchukuzi hasa barabarani unaashiria kuwepo baadhi ya kasoro. Haipendezi kufanya usafi mbele ya mlango, ni vema kufika ndani, waandika gazeti Iwachu. La sivyo, laongeza gazeti hilo la Iwachu kuwa hakutabadilika chochote. Mwandishi mwenzetu wa Iwachu anamaliza kwa kusema kuwa kupambana na rushwa ni kazi ya wote na ni kazi ya kila siku. Na tuvuke mpaka kidogo tufike nchini Rwanda, ambapo kufungua tena shule au bado kuzifungua. Na maana gazeti la The New Times limeandika, serikali ya Rwanda inapatikana katika njia panda endapo ikiwa ni wakati wa kufungua tena shule, janga la corona likiendelea kuwa swala ambalo serikali ulimwenguni kote zinapambana. Hali ya sintofahamu ni ikiwa watazifungua tena mwezi ujao au mwaka ujao, bado itawabidi washindane na COVID-19 kwa muda mfupi. Gazeti hilo limemnukuu waziri mkuu. Mwanzo wa kunukuu, pamoja na shule kufunguliwa kila wakati kuna hatari ya kuenea kati ya wanafunzi na walimu. Ufunguzi wa shule hizo utategemea tathmini ya afya. Mwisho wa kunukuu. Lakini kuna pia wasiwasi kwamba hali ya kukaa nje ya shule inaweza kuwa na athari mbaya na athari gani kwa watoto. Yawezekana ndo mda wako kufungua redio. Hii ni Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni habari za magazeti. Hewani sauti ni Omer Nduwayo nikiungana na Romuald Niyo yabivuze. Habari za magazeti. Tunaendelea na habari hizi ama dondoo za magazeti. Twende Kenya na Daily Nation. Maambukizi ya COVID-19 ya karibia 1,027 baada ya sampuli 492 kupimwa na kujikuta waliambukizwa. Katibu wa wizara ya afya nchini Kenya, Dr. Mutahi Kagwe, mratibu mkuu wa mradi wa serikali Patrick Amoth, gavana wa jimbo la Kericho Paul Chepkonyi na afisa wengine katika ziara waliofanya huko Kericho ili kutathmini vifaa vya hospitali za rufaa. Agosti 10, 2020 ilikuwa leo, Kenya ilikuwa na watu 26,928 waliokutwa na virusi vya corona. Katika vipimo 4,603 vilivyofanywa leo tarehe 10 Agosti, 492 wamekutwa na COVID-19. Katibu wa chumba cha afya Kagwe Mutahi amesema watu watatu walifariki kwa virusi vya corona. Alisema pia kuwa wagonjwa 534 wanaendelea kula dozi, 478 wakiwa wako nyumbani na wengine 56 wanafanyiwa matibabu wakiwa hospitalini. Wakenya wanaougua ni 478 na watu wa mataifa mengine wanaougua ni 14. Miongoni mwa hao 331 ni wanaume, huku wanawake wakiwa 161. Vijana ni 11 na watu wenye umri mkubwa zaidi ya wengine ni 83. Daima nchini Kenya, bodi ya Kenya Airways imethibitisha kupunguza wafanyakazi, mitandao na mali, ikieleza kuwa ni athari mbaya za COVID-19 juu ya shughuli zake, gazeti la The Star limeangazia. Katika taarifa ya Ijumaa, usimamizi wa Kenya Airways umesema kwamba kushuka kwa mapato kumepunguza uwezo wa usafiri wa anga kuendelea na shughuli bora. Kwa mujibu wa mwandishi wa makala hii, wafanyakazi wamehakikishwa kuwa walioathiriwa na harakati hii watapewa heshima zote na hali na hadhi inayohitajika kwa mujibu wa vifungu vya sheria za kazi. Siku ya Ijumaa, Kenya Airways imesimamisha safari za ndege kwenda maeneo manane barani Afrika, ikitoa mfano wa changamoto za utendaji kazi. Ni safari kwenda Bamako, Blantyre, Brazzaville, Djibouti, Rwanda, Khartoum, Maputo na Mogadishu. Kutoka Kenya tuende moja kwa moja Uganda na New Vision. Kamanda watatu wa polisi na wengine 11 wasimamishwa kulingana na mkasa wa kanisa la Ndemba kubomoka. Wote hao wameshitakiwa kuwa wazembe kwenye wajibu wao. Polisi inasema inataka kuonya umma kwa ujumla kwa mpango wa kufukuza wapagaji kipindi hiki cha mlipuko wa COVID-19 kuwa kwenye hatari ya kusimamishwa. Kanisa lililobomoka lilikuwa limejengwa katika jimbo la Rubaga, Kampala. Waliosimamishwa kama linavyoandika New Vision ni pamoja na DPC Katwe, SP David Epedu, OC Station Deba Police Station, ASP Mugira Yeko Kato na Kamanda Field ya kijeshi Kampala Metropolitan Polisi Kanda ya Kusini na ASP Isabirie Kaloli, kama anavyosimulia Patrick Onyango, msemaji wa jeshi la polisi. Tukiendelea na mambo yanayozungumziwa na magazeti nchini Uganda, Wizara ya Mambo ya Nje imefichua kuwa wamefungua mipaka kwa Waganda waliokwama kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kurudi nyumbani, gazeti la Daily Monitor limechapisha. Tangu Juni, huduma hiyo imekuwa ikirudisha Waganda waliokwama nje ya nchi kutokana na athari za COVID-19. Serikali ilisema ilikuwa inafanya mipango ya kuwarudisha Waganda kwa njia ya barabara. Kulingana na Daily Monitor, waziri wa mambo ya nje wa nchi Bwana Okello Oryem amesema kwamba Waganda wanapaswa hata hivyo kwanza kupata kibali kutoka kwa tume kuu ya Uganda katika nchi hizo na kuwasilisha cheti cha COVID-19 kabla ya kuingia nchini humo. Habari za magazeti. Na tutoke nchini Uganda tufike nchini Tanzania, ambapo wanafunzi walemavu wataka serikali kubana wazazi wanaofungia watoto. Wanafunzi wenye ulemavu wanaosoma shule za msingi mkoani Dodoma wameiomba serikali kutowafumbia macho badala yake wachukulie hatua wazazi na walezi wanaonyima haki za msingi watoto wao, ikiwemo kuwaficha majumbani, unyanyasaji na unyanyapaa. Gazeti la Habari Leo limeandika. Mmoja mwa wanafunzi amesema bado kuna wanaofichwa nyumbani kwa imani kwamba ni mkosi. Hali hiyo inaongeza umasikini zaidi kwenye familia husika, tofauti na kupelekwa shule ili waweze kupata elimu na ujuzi ambao utasaidia kuondoa umasikini. Kulingana na gazeti hilo, mratibu wa mradi wa elimu jumuishi kitengo cha kanisa la FPCT wilaya ya Bahi na Dodoma, J ni Mgidange, serikali, taasisi, mashirika na watu binafsi wana jukumu kubwa la kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanatatuliwa changamoto zinazowakabili kwenye maisha yao. Kweli kabisa. Na kabla ya kuhitimisha, nikupeleke mchezoni, ni katika viwanja tofauti, ila kwa sasa ni gazeti la Mwanaspoti Tanzania. Morrison Atinga TFF. Kulikoni? Sakata la mshambuliaji Bernard Morrison dhidi ya waajiri wake wa zamani Yanga linaweza kukamilika na hukumu yake basi ikatolewa leo 10 Agosti. Mapema asubuhi ya leo Jumatatu, Mwanaspoti liliweka kambi katika makao makuu ya shirikisho la soka TFF yaliyopo Karume, wilaya ya Ilala, ni jijini Dar es Salaam. Huko timu ya waandishi wa Mwanaspoti ilimshuhudia mwenyekiti wa Simba Mwina Kaduguda akiwasili TFF. Ilikuwa saa 4 na dakika 18. Huenda mambo yakapata suruhu romoti. Na mpenzi msikizaji, huo ndo mwisho wa dondoo za magazeti za Jumatatu hii. Shukrani kwa wewe ambaye umetutega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa pamoja na mimi Lomwardi nikishirikiana na mwenzangu Omer Ndoi. Ninafurahia kuwa nawe katika kipindi hiki. Asante. Tukukaribisha wewe mpenzi msikilizaji hapo Jumatatu wiki kesho, panapo majaliwa. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.